Oitamak traktore eta behoitamak bat laborari bideak oztopatzeko sedearekin abiatu ziren Beskoitzetik astelen goizuntan, ekintza pixka nahasia aurreikusitako plana bertan bera utzi behar izan baitute prefeturaren manuagatik. Beñat Esposito, Urruñako laboraria da. Ginuen baimena denena, idatzia, gana ginuen Leroy Merlin parian autopista itxiko ginuela oita laur duntzat. Gaur prefektura hartu du bere responsabilitatea, igorriz polizia. Ez dugu berste aukararik onartzia baino, baina jakin behar da hori mesu txar bat dela, gana idu gu ez gela entzundua, eta berritz lan egiteko elkar, gauzak txartzen dela, eta balin badie bertze aldi bat, segur da ez dela antolatua izango dela dena ongi eginez, izango dela behar ba borroka gehiago eta ez da mezu ona pasatzen. Sindikatuetatik kanpo haien ejanetan, baina aldarrikapen berdinekin hauetan Mercosur itunaren salaketa eta ez bakarrik Xabi Daleman Beskoitzeko laboraria. Le gros sujet, c'est le sujet européen avec le Mercosur, avec ce traité qui nous convient pas du tout. C'est la surtransposition des règles qui nous empêchent de travailler et plus localement les soucis que l'on a aujourd'hui avec les différents épisodes là de FCAO, de MHE et là plus particulièrement de tuberculose bovine. Denbora berean ta faian Nafarroan ta Gasteizen mobilizatu dira laborariak, Biarno eta Iparraldeko laborariek borroken bateratzea zuten helburua autopistaren blokatzearekin. C'est la 63, c'est l'axe Espagne-France. La symbolique était là et puis c'est le trafic international qui nous dérange, nous, c'est pas les bus bayonnais. Quand on parle Mercosur, qu'on parle d'Europe et qu'on parle d'agriculture, nous, on n'a aucun intérêt à venir ici embêter les bayonnais. Baionako San Leon itzulgunea oztopatu ondoan, azkenean Arratsaldeko lauak alde Baionako autobideko bosgarren jalgibidera hurbildu ziren laborariak, baina bertan indar polizialek ez dituzte utzi autobidera sartzen.